Беседа от книгата «Ходете във виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Постоянството. Благословение от Бога. 6 декември 1913 година. Прочете се от господин Дънов за вечния живот и 6 глава от Еклисиаст. След поясненията, които ни даде за вечния живот, говори ни върху постоянството следното. Имайте постоянство във всичко и не се обезсърчавайте. Постоянството е пробният камък в живота. С него се опитват силите на човешката душа. Аз ще ви разкажа баснята за жабите. Две жаби живели в едно блато, близо до къщата на един богат земевладелец. Веднъж пожелали да видят какво прави техният господар. Като влезли в къщи, видели един котел с мляко, което жената току-що издоила и поставила насред. Те надникнали да видят, що има в котела и паднали вътре. Започнали да обикалят наоколо, да но намерят изход да излязат навън. Но това било невъзможно. Едната се изморила и помолила другарката си да слязат долу, за да си отпочинат. Но другарката й отговорила, че има предвид, че това е мляко, та ако слязат, ще умрат. Обаче тя слязла и се удавила. Другата постоянствала да обикаля, докато избила млякото и на повърхността се образувало масло, на което стъпила и излязла навън. Така и вам трябва постоянство, да образувате опорна точка и да стъпите на здраво, за да се качите в духовния свят. Често вие се заблуждавате, когато мнозина ви разправят за истината. Оставете всякой да говори каквото си иска. Всяко отделно нещо е истина за лицето, което казва. Вие гледайте истината, която е във вашето сърце. Какво ви говори? Не приемайте истини от всекиго. Христос ви е казал истината и от нея се ръководете в живота. Бъдете верни и постоянни на това, което имате, за да не ви присаждат. Както може да се вземе пшеницата и да се сложи царевица, но все царевица ще поникне. Не може да е пшеница. Характерът на човека се определя от неговото постоянство. Сега, ако прочетете каквато и да било книга, първоначално мислите, че ще разберете истината, но като я завършите, ще видите, че авторът е казал много работи, но самата истина остава скрита. Сами да си я намерите. Така е и в духовния живот. Има работи, които не могат да ви се кажат. Вие сами трябва да ги почувствате. Трябва да изработите известни качества, които ви са потребни за възприемане на истината. Научете се сами да работите. Та ако ви дойдат помощници, добре. Но ако няма такива, сами се съвземете за работа. И то работа сериозна, а не безполезна. А когато почивате, тогава може да се занимавате с глупави работи. Всичките хора си имат своята нива, в която те работят. Един търговец, например, трябва да си извърши добре работата. Това е важно. Така е и за един учител, свещеник и прочие. Ако не си извършат съвестно работата, отговорни са пред Бога. А казал някой нещо за вас, що от това? Той ви е поукалял отвънка, а вие ще се умиете с вода. Водата всичко чисти, и за да се очистите, потребна ви е изобилно вода. Във водата се е появил първият живот. И затова Христос казва: Аз съм живата вода. И само с тази вода може да измиете всичките си грехове. Пазете се сами да се не цапате. Когато грешите с ума си, смущавате духовния свят. А когато грешите с сърцето си, смущавате ангелите. И за да не им препятствате, те тогава започват да работят върху вас. И това ви причинява страдания. Какво би казал един камък, когато скулпторът започне да работи с чука отгоре му? Ако той чувстваше, не щеше ли да каже: Защо ме дялаш? Какво съм ти сторил? Та така немилостиво удреш отгоре ми. Скулпторът ще му отговори: Защото от тебе може да стане една хубава статуя. Първоначално камъкът е груб, но когато художникът започне да работи върху него, първо дяла едри парчета, а после все по-малки и по-малки, докато достигне до най-нежните оглаждания и създаде изящна статуя. Когато вие страдате, охкате, пъшкате, то показва, че има нещо във вашата душа, което Бог трябва да одяла, и сега дяла едри парчета. Вие се радвайте, че Бог е благоволил да работи върху вас. Вие често презирате един грешник и казвате, че не е добър християнин, но Господ вижда, че от него може за в бъдеще да се организира един добър живот. Една жаба, която живее в блатото, може да мисли за себе си, че е най-черно същество. И може да се каже за една овца, това рунтаво същество, което само блее, за нищо не го бива. И така е, жабата има право да се мисли за най-свободното същество, защото като види опасност във водата, може да излезе и на сушата. Всичко, което Бог е създал, е добро. Той не гледа на нещата като вас, а вижда по-дълбоко. Един грешник е един камък, от който под ударите на Божествения чук ще стане изящна фигура. Господ работи върху вас, за да развие нови качества и чувства, с които ще може да живеете при ангелите, които са същества много по-напреднали. Те ще ви поставят в по-обширен свят и там ще ви научат на изкуства, много по-добри от тия, и ще ви насочат към нови предмети за изучаване. Сегашните ви страдания са божествения чук, който иска да ви оглади и придаде по-изящна форма. От вас се иска само търпение. Търпението е едно качество на Бога и за да го придобиете, иска се постоянство. Някой казва: Аз съм търпелив, но вашето търпение всякой ден се опитва. Може да си търпелив днес и по-търпелив утре, но божественото търпение ви липсва. Господ търпи, когато хората му изпращат лошите си мисли и желания. И той трябва да ги смъкне в корените, за да ги преобърне на тор. Вие се оплаквате постоянно, че имате страдания, но такива още не сте изпитвали. Сегашните ви страдания са както на едно дете, което плаче за своите кукли. Но когато порасне и срещне в живота по-големи, то се смее над първите си страдания. Ако имахте по-тъмни чувства, тогава щяхте да изпитвате по-големи страдания. След време, когато чувствата ви станат по-нежни, душата по-отзивчива и се обърнете към миналото, ще видите, че страданията ви са били пращани само като благословение от Бога, а вие сте плакали за куклите си. Бог е велик и благ. Той изпраща само благословения на хората. Стига вие да ги използвате. Сутрин слънцето изпраща своята енергия и оживотворява всичко в природата. Всеки негов лъч си има своето предназначение и носи велика сила в себе си. На вас остава да приемете своето си, а останалата енергия е предназначена за други предмети. Вие станете сутрин и се чувствате неразположени. Тогава търсите причините за вашето неразположение отвънка, като почнете да се обвинявате един друг. Мъжът жената и жената мъжа, че е причината и прочие. Без да подозирате, че сте затворили капаците на вашата душа, без да допуснете да проникне в нея нито един светъл лъч. При такова положение отворете прозорците на вашата душа, за да проникне в нея светлината. Някого, например, времето не го предразполагало и прочие, но това показва, че вие не сте в хармония с него, че сте извън Божиите закони и не сте в съгласие с тях. За да не оказва времето влияние върху вашата душа, вие трябва да влезете в хармония с Бога. В Бога всичко е в хармония и уравновесено. Равновесието, това е четвъртият божествен принцип. Уравновесете вашия ум, вашето сърце и вашата душа, за да сте в съгласие с Бога и да черпите енергия от Него. Вие имате стремление да придобиете богатство. Това не е лошо, но то ви е потребно за в живота. Но знайте, че това богатство един ден ще ви се отнеме. Затова стремете се да придобиете такова богатство, което винаги може да носите със себе си и никой да не ви го отнема. Във вашия ум сте накупили много мисли и желания. И като не можете да ги реализирате, понеже тук нямате условия, всичките обезсърчавате се. Но вие постоянствувайте и не отпадайте духом. Това, което сега не можете да постигнете, за в бъдеще ще осъществите. Затова всяка добра мисъл и желание обработвайте, а безполезните отхвърляйте. Сложете ги в някой хамбар, за да не ви причиняват болки. Всяка храна, за да ви ползува, трябва да влезе и да се смели в стомаха. Ако тя стои вън, ще се почувствате гладни. Така всяка добра мисъл и желание, които вие обработвате и прилагате в живота си, ще дадат нужните сокове за развитието на вашия ум и сърце. Всички неща, които имате, са преходни и всяко нещо, което ви се отнема и за което страдате, е камък, който Господ ви поставя, за да стъпите и се издигнете нагоре. Препятствията, мъчнотиите, които имате, това са камъните, от които ще образувате стъпала, за да се повдигнете. Така са се повдигнали всичките светии и ако не са имали страдания, никога не биха достигнали до тази божествена пълнота. И тъй, с постоянство градете на здрава основа, за да бъдете съграждани на невидимия мир и да добиете ония висши чувства, за да имате живот вечен. 6 декември 1913 година. Търново.